stronach Mini oraz na minicom.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór miłym paniom i panom, bardzo miłym. Program trzeci po 18:00 już. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 9 to dzień listopada, piątek, serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Minister Spraw Wewnętrznych zapewnia, 11 listopada w Warszawie będzie bezpiecznie. W serwisie trójki także o fatalnym dziś powietrzu, między innymi w Lublinie, Katowicach i Krakowie. ABW zatrzymała małżeństwo, które żyło z wyłudzania VAT-u. Oszukali państwo na kilkadziesiąt milionów złotych. Rozmowy nadal trwają i nadal nie wiadomo, czy środowiska narodowe zorganizują w Warszawie w niedzielę swój marsz, czy przyłączą się do tego, który przygotowuje rząd. Na razie narodowcy informują, że planują ruszyć o godzinie 14 z Ronda Dmowskiego. Tą samą trasą godzinę później ma przejść marsz pod patronatem prezydenta. A przed południem w Sejmie spotkali się premier, szefowie MON-u i MSWiA. Minister Joachim Brudziński zapewnił, że służby mundurowe zapewniają bezpieczeństwo podczas niedzielnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska policja to polscy patrioci, którzy dbają o bezpieczeństwo obywateli i wierzę w to głęboko, jestem przekonany i to jest moja polityczna odpowiedzialność, aby ten marsz był zabezpieczony. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Jarosław Zieliński nie chciał odpowiedzieć na pytanie, ilu policjantów będzie w niedzielę czuwało nad bezpieczeństwem w Warszawie. Pytany, czy nie obawia się incydentów ze strony osób, które wybierały się na Marsz Niepodległości, odpowiedział. Proszę ich o to, żeby myśleli tak, jak należy wspólnie myśleć i reagować podczas jednego, jedynego takiego dnia w całym naszym życiu, naszego pokolenia, ale także w całych dziejach, bo przecież drugi raz nie będzie stulecie odzyskania niepodległości. Prezydent, premier i politycy PiSu zachęcają do wspólnego świętowania i udziału w marszu, który o 15:00 wyruszy z Ronda Dmowskiego. Jednak większość polityków opozycji nie planuje w nim uczestniczyć. Byli premierzy Donald Tusk, Ewa Kopacz i Jerzy Buzek złożą w niedzielę rano kwiaty przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego przy Belwederze. Czerwono na smogowej mapie Polski. O poranku w wielu miastach powietrze było szkodliwe jak paczka papierosów. Niepokojące informacje pokazywał m.in. trójmiejski alarm smogowy. Wskazania pyłu PM2,5 były przekroczone w Lublinie. Smog był też w Warszawie, Katowicach i Krakowie. W stolicy Małopolski wprowadzono pierwszy w trzystopniowej skali stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Straż Miejska zaczęła pukać do drzwi mieszkańców i zaglądać do pieców. W ciągu ostatnich kilku dni 7 takich przypadków, że są ludzie, którzy palą po prostu śmieciami różnego rodzaju. Pomimo tego, że oni sami przyznają, że wiedzą, że to jest szkodliwe, to jednak to robią. Posypały się mandaty, nawet jest jeden wniosek do sądu. Informował Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Za spalanie odpadów w piecach grozi do 500 zł kary lub grzywna sięgająca nawet 5000 zł. A teraz wysoki poziom pyłu PM2,5, czyli tego najgroźniejszego. Jest to właśnie w Krakowie, a także między innymi w Lublinie, Łodzi, Bielsku-Białej. Poziom pyłu PM10 jest natomiast wysoki w Opolu. Smog utrzymuje się także w Warszawie. Akcja ABW na Lubelszczyźnie. Zatrzymano małżeństwo podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Skarb państwa miał stracić 38 milionów złotych. Jak informuje Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, kobieta i mężczyzna wyłudzali VAT. Z materiału ABW wynika, że Rafał C. zajmował się fikcyjną działalnością gospodarczą związaną z obrotem sprzętem elektronicznym. Ta fikcyjna działalność miała na celu wyłudzanie podatku VAT. Z kolei żona zatrzymanego brała udział w legalizowaniu tych pieniędzy pozyskanych w sposób przestępczy i wprowadzanie ich do obrotu. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i trafili na 3 miesiące za kratę. 500 dzieł sztuki przygotowanych specjalnie na stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności pary prezydenckiej trwa wernisaż wystawy. Na miejscu jest Karol Dermoros. Karol, co można na tej wystawie zobaczyć? To monumentalna wystawa zajmująca niemal połowę Zamku Królewskiego. 500 dzieł sztuki i setki fotografii dokumentujących polską historię, a także wielki fresk historyczny z dzieł Malczewskiego, Gierymskiego czy Hasiora, Dwórnika i Rząsy. Ta wystawa pokazuje, że jesteśmy narodem, mówił prezydent Andrzej Duda. Są na tej wystawie elementy emocji, są na tej wystawie elementy wzruszeni. Myślę, że niejedna łza z niejednego oka

sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko-zamrażarka Bosch Med 85 za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pan Lech, panie Lechu, witam, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja z takim apelem odnośnie oświetlenia na drogach. Teraz jadę ze stolicy w kierunku Polski Południowej. Warunki są średnie, jest trochę lokalnych mgieł, natomiast nie uzasadniają one jeszcze włączenia tylnych świateł przeciwgumowych w samochodach. Ja apeluję o to, żeby ludzie je wyłączyli ze względu na to, że one są strasznie męczące. Intensywne, oślepiają. Tak. I drugą rzeczą, mamy już dość dużo stacji benzynowych na tych drogach, żeby sobie wjechać i ogólnie skontrolować oświetlenie, bo niekiedy jest tak, że to tylne światło przeciwgumowe jest jedynym, które działa w samochodzie. To taki apel kolejny. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22. To już 10, niebawem 11 minut po 18. Nowa płyta Szymona Zychowicza, Lali Lu. A z tej płyty koniec młodości. Flirty naiwne, gorzkie rozstania, nagłe powroty, zwyczajne włosy i oczy piwne, strach niepotrzebny, znów brak ochoty, głupie przyjaźnie, kunsztowne zdrady, ktoś z drzwi odkręca swą wizytówkę, płaskie dowcipy, zimne okłady, miłość za litość i za gotówkę. Koniec młodości, początek końca, z prysznicu słońca wprost w smugę cienia. Pierwsze zawały, cisza dzwoniąca w uszach na schodach, chęć zrozumienia. Puste pokoje, brudna kuchenka, w kącie sufitu, dziś już za późno. Cień pajęczyny toczy sarenka, wybiegła z lasu. Dłoń zwisła luźno. Umarł samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca. Kłębią się cienie. Chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Umarł samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca. Kłębią się cienie. Chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Świat po nim płacze, milczą kamienie. Szymon Zychowicz z ostatniej, najnowszej płyty Lali Lu. Koniec młodości. 13 minut już po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jest szansa, że prześpią nie tylko Święto Niepodległości, ale także Boże Narodzenie, Sylwestra, sezon skoków narciarskich. Niedźwiedzie z poznańskiego zoo zaczynają zapadać w zimowy sen. Na miejscu zoo odwiedził Jacek Butlewski. Wygląda na sennego ten niedźwiadek, czy nie? No chyba nie, no raczej wygląda na żywego. Podobno jeden z niedźwiedzi już śpi od tygodnia. Stary niedźwiedź mocno śpi. Musimy być cicho? Nie musimy. Rzecznik poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła. Oddziela nas od wybiegu niedźwiedzi z szyba. Tym razem możemy Państwu pokazać prawdziwą niedźwiedziową gawrę. To są po prostu takie wielkie pieczary, jamy przysypane ziemią, patykami, gałęziami. I Genia zechciała z tej gawry skorzystać. Genia do tej gawry weszła i od ponad tygodnia już nie wychodzi, nie przychodzi na śniadania. To znaczy, że znowu zapadła w zimowy sen. W tym roku bardzo wcześnie. Chciałby Pan też tak zasnąć na zimę? Nie. Dlaczego? No bo szkoda czasu. To teraz musimy mówić trochę ciszej, bo tutaj ktoś drzemie. To jest Borys, mieszkaniec azylu, który mieszka tutaj najdłużej. Najukochańszy mój miś, najspokojniejszy. Rzeczywiście uciął sobie drzemkę na zewnątrz, na wybiegu. Pewnie... To już jest taki zimowy sen, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To jest taki sen tylko na chwilkę. Rzeczywiście większość dnia niedźwiedzie nam pokazuje, nawet Balu. Zjadłem śniadanko i teraz sobie odpocznę. A teraz sobie poleżę i teraz sobie odpocznę. Oczywiście jak się zrobi chłodno, zajdzie słońce, Borys na pewno schowa się w środku. Typowymi śpiochami są na pewno niedźwiedzie. Te oczywiście, które zasną. Remigiusz Koziński, kierownik działu edukacji i promocji Nowego Zoo w Poznaniu. Cisna na przykład jeszcze ani razu zimą nie spała, mimo że niedźwiedzie powinny od końca listopada do powiedzmy marca ten sen zimowy mieć. Dlaczego powinny? To wynika z ich fizjologii. No, one żyją w naszych warunkach klimatycznych, a jest to czas, kiedy trudno jest po prostu znaleźć jedzenie. To jest masywne zwierzę, które tego jedzenia musi całkiem sporo zjeść. Widać u nich, że obniża im się apetyt, spada im metabolizm. Jedzenie zaczyna zostawać, znaczy rybki zawsze znikną, ponieważ rybki są najpyszniejsze, ale już większość warzyw zostaje, kilka buraczków jest zjedzonych, zaczyna jedzenie zostawać, widać, że ten apetyt jest coraz mniejszy. Większość dnia każdy niedźwiedź przesypia. Bronią się przed zimą, ptaki odlatują do ciepłych krajów, te, które żywią się na przykład owadami, owadów zimą u nas nie ma, z braku pożywienia muszą odlecieć, te, które żywią się innym pożywieniem zostają, albo zapadają w różnego rodzaju sny. Na terenie zoo mieszka dziko też żyjących kilka gatunków nietoperzy. No i te gatunki na przykład nietoperzy hibernują. Susły oczywiście, że już śpią. To powiedzenie, że ktoś śpi jak suseł jest nieprzypadkowe. Susły zapadają w zimowy sen bardzo wcześnie, właściwie już pod koniec lata. Pochowały się w swoich norach, zgromadziły sobie tam odpowiednio dużo pożywienia. No i myślę, że pojawią się dopiero na zewnątrz wiosny. Ja mam problemy ze snem, także wolałabym nie zapadać w sen. Pracownicy zoo mają nadzieję, że wszystkie niedźwiedzie z poznańskiego zoo pójdą spać jeszcze w tym miesiącu. Ciekawe, jak śpiący jest nasz redakcyjny. Zoo w Poznaniu odwiedził Jacek Butlewski. 17 minut po 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. The Chieftains, Diana Krall, Art Garfunkel. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring. Rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dewfall on the first grass. Praise for the sweetness of love with God. So plain. prawda, że pięknie? To już ostatnie, proszę Państwa, próby muzyków Polskiej Orkiestry Radiowej przed sobotnim koncertem dla Niepodległej na PGE Narodowym. Jak przyznaje dyrektor Krzysztof Kur, im bliżej koncertu, tym większe podenerwowanie. Trema być powinna zawsze, tylko musi być to trema mobilizująca, a w naszym przypadku myślę, że właśnie tak jest. To są rzeczywiście próby od rana do nocy, od 10 rano do 21. To co, to teraz możemy zabrać naszych słuchaczy do sali prób? Oczywiście, chodźmy, zobaczymy, jak się posuwają prace. Ja tak sobie panią obserwuję, bo widzę, że pani nawet podczas przerwy ten czas jest bardzo cenny i ta próba wciąż trwa. Tak, właśnie zawsze nawet w czasie przerwy, oczywiście nie w każdej, jest czas, by sobie tam coś jeszcze przepatrzeć, przepróbować. Nadia Bujadzijew, muzyk Polskiej Orkiestry Radiowej. Gram na wiolonczeli, to jest mój instrument, który sobie wybrałam, na którym pracuję, który jest moim właśnie narzędziem pracy, ukochanym instrumentem. Poproszono mnie o przygotowanie aranżacji do kilku piosenek. Z racji tego, że są to piosenki rockowe i klasyczne, no to wzięli rockowego, klasycznego gitarzystę w podeszłym wieku, więc zgodziłem się bardzo chętnie. Michał Grymza, aranżer muzyczny. Czy słuchacze i widzowie koncertu powinni się przygotować na niespodzianki muzyczne? Ja nie jestem zwolennikiem wywracania utworów do góry nogami, radykalnego zmieniania charakteru czy harmonii. To jest tu z racji na duży skład, na dużą orkiestrę, więc będą na pewno brzmiały te numery świeżej, ale nie sądzę, żeby były trudne do rozpoznania. Po prostu będzie to troszeczkę bogatsza, troszeczkę masywniejsza wersja tych starych, dobrze znanych wszystkim Czechów. Jakieś takie utwory, które na przykład były wyzwaniem dla pana? Jest ich tak sporo, że już nie pamiętam. Myślę, że każdy z nich jest swego rodzaju wyzwaniem. Bogusław Kaczmar, pianista Polskiej Orkiestry Radiowej. Żeby stylowo zagrać, żeby się wtopić w tę ogromną ilość muzyków na scenie, nie przeszkadzać, a pomagać swoją grą. Są fragmenty trudniejsze, łatwiejsze, ale większość z nich sprawia mi ogromną przyjemność i różnorodność stylistyk, jakie będą mieli okazję usłyszeć słuchacze. To standard już mocno wpisany w historię polskiej muzyki. Bardzo się cieszę, że ten utwór przypadł mi w udziale. Śpiewak operowy Andrzej Lampert. Jest to smutna też melodia, jakby nie było, ale ja akurat jestem fanem melancholii. Trema jest, pełna mobilizacja z mojej strony i chęć przede wszystkim nie przekombinowania, tylko przekazania tych treści w sposób najbardziej naturalny. Myślę, że będzie pięknie. Zapraszam serdecznie Państwa do wysłuchania tej propozycji. Tym próbom przysłuchiwała się Monika Suszek, a ja polecam Państwu zestaw płyt wydanych przez Polskie Radio Pieśni Legionowe i Ułańskie w opracowaniach Włodzimierza Korcza. Z jednej z tych płyt pierwsza kadrowa. Krzysztof Kur, tenor. Serce raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, lada, kompanio kochana, nie masz, to jest pierwsza, nie, o nie. Chociaż do Warszawy długą mamy drogę, ale przecież dojdzie byle, by iść w nogę. Ojda, ojda, lada, kompanio kochana, nie masz, to jest pierwsza, nie. Dziury na mundurach łaty, to pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. Ojda, ojda, lada, kompanio kochana, nie masz, to jak pierwsza, nie, o nie. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardią zostanie. Ojda, ojda, lada, kompanio kochana, nie masz, to jak pierwsza, nie. Pierwsi i do góry głowa, bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa. Krzysztof Kur. 24 minuty po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Ponoć, proszę Państwa, kupiona gęś teraz będzie najsmaczniejsza. Sezon na świeżą gęsinę trwa od połowy września do połowy grudnia. No i zniknie pytanie, co podać na świąteczny stół. O walorach zdrowotnych tego gatunku mięsa dietety kliniczne Hanna Stolińska-Fidorowicz. My tej gęsiny dużo nie jemy w Polsce. Wychodzi około 17 gramów rocznie na osobę. To są śladowe ilości. W przeliczeniu na przykład kurczak to jest około 27 kg rocznie. Natomiast gęsina zawiera dosyć dużo białka, oczywiście jak to mięso. Zawiera witaminy z grupy B, witaminę A, witaminę E, potasu dosyć dużo, magnezu. Także jest to wartościowy produkt. Podobno najlepsza gęsina jest na Święto Marcina. Absolutnie tak. Koordynator akcji promującej gęsi w restauracjach, kucharz Artur Mor. My używamy lokalnej gęsiny z Kołudy Wielkiej, młoda gęś owsiana, numer jeden produkt eksportowy. Niespecjalnie jest ona popularna na naszych stołach. No, wydaje mi się, że tutaj bym się z panią nie zgodził. W naszej akcji bierze udział około ponad 200 restauracji. Proszę pamiętać, że jesteśmy jednym z największych producentów gęsi w Europie i jak zaczynaliśmy akcję, 96% gęsi trafiało do Niemiec. Mamy dokładnie 10. rocznicę akcji. A teraz? Czy są chętni na nią? Oczywiście, że tak. Pokazują to restauracje. Skoro już wprowadzają gęś w listopadzie i grudniu, no to nie wprowadzaliby jej, gdyby się to nie sprzedawało. Są po prostu gęsi w Polsce w tej chwili dostępne. Główny inspektor sanitarny, dr Jarosław Pinkas. Można już mniej więcej od września kupować świeże gęsi. Takie są zresztą najlepsze. Gęsi mają niezwykle atrakcyjny smak, jeżeli się potrafi przyrządzić. Z tłuszczy zwierzęcych jest absolutnie najzdrowszy tłuszcz, ma profile tłuszczowe najlepsze z możliwych. Są tam białka, które powodują to, że wzrasta nam ilość hormonu szczęścia. Tak, tak, po jedzeniu gęsiny wzrasta poziom serotoniny i to jest dowiedzione naukowo. Ciekawa jestem, jak ten tłuszcz jest badany, bo przecież jeżeli my na przykład pieczemy taką gęś, jakoś ją tam przerabiamy, to możemy ten tłuszcz wytopić. Czy to jest w świeżym mięsie? Kiedy się bada? Podajemy zawartość tłuszczu w surowym mięsie. Po obróbce termicznej już jest troszkę inaczej. Faktycznie możemy wytopić ten tłuszcz. Często z niego są robione sosy. W rozsądnych ilościach spożywany tłuszcz gęsi naprawdę jest czymś zupełnie nadzwyczajnym. A my jesteśmy w ogóle potęgą w eksporcie. Mamy najlepsze gęsi na świecie. Gęś nie da się oszukać. Wymaga spacerów, trawy, odpowiedniego pożywienia. To są ptaki, które są szczęśliwe. Gęś wymaga gęsiarki. To jest duża brytwanna, w której mieści się gęś. Im dłużej się piecze gęś w niższej temperaturze, tym ona jest smaczniejsza, dając jej sporo czasu na dojście. No mniej więcej trzeba liczyć, że to jest godzina na kilogram. Czyli będzie 11 listopada. Ale oczywiście. Marzę o tym, żeby 11 listopada wszyscy Polacy upiekli sobie w domu gęś. Zjeść to z fajnymi zielonymi warzywami. A potem sobie pobiegamy jeszcze wieczorkiem. Zdecydowanie. Aktywność fizyczna tutaj też wyrówna wszystko i tłuszcz będzie wykorzystany przez nasz organizm. Godzina na kilogram, czyli pół dnia w piekarniku. Pytała Ewa Dudzińska. How many times can you go through the pain? Just when you think it's cool, it all hits the fan. Never shown our way in a drag race. Ain't it a drag race? Oh, what a drag race. You're telling me. You're telling me. I took the last plane out just to see the pretty view. What you would do. Tomorrow brings the same old sun that never shone. To ELO, Jeffa Lina. Tymczasem pan Adam, panie Adamie, dobry wieczór, hello. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, gdy pod koniec lipca przy mojej łodzi spławił się taki ogromny sum, plus 70, to poprosiłem juniora, by wystarał się taki, o takie kamery, prawda, na ubraniowe. I zapolowaliśmy na niego. Ale po 3-4 dniach nie było brań, zaczął się mnie denerwować, więc przesuję mu wędki na sandacza jak złapał kilka sandaczy, w tym jednego medalowego, 5,2 kg, to do końca wakacji ze mną polował codziennie. No ale niestety bez skutku. I musiał, jak to się mówi, wjechać do Warszawy, do szkoły. Kuba, pozdrawiam ciebie. Także do końca lata ja tam trochę kombinowałem i też mi nie wyszło. Ale jest takie powiedzenie. Coś się odwlecze, to nie uciecze. Niech pan powie mi, jak pan myśli, ile lat może dożyć sum na wolności? O, no to jest długowieczna rybka, ale panie Adamie, o tym wieku to chyba już za tydzień, bo wie pan, która godzina? Nie wiem. A, no to... Ja się nie liczę z czasem. Szczęśliwi czasu, to ja w zasadzie też nie, ale w radiu robię wyjątek. Pozdrawiam pana, 18.30, zatem czas najwyższy na skrót. Artur Wertowski. Jest przerwa w negocjacjach z rządem na temat marszu 11 listopada, poinformował o tym prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki. Jednocześnie dodał, że obie strony wróciły do swoich wewnętrznych narad. Rozmowy, jak informowali przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, prowadzone są z szefem Kancelarii Premiera Michałem Dworczykiem i Ministerstwem Obrony Narodowej. Przypomnijmy, prezydent i premier zdecydowali, że 11 listopada o 15 z Ronda Dmowskiego ruszy biało-czerwony marsz Dla Ciebie Polsko. Wczoraj sąd cofnął jednak zakaz na Marszu Niepodległości, a narodowcy zapowiedzieli, że przyjadą do Warszawy. Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy budowie systemu zarządzania ruchem w Lublinie. Będzie prowadzone pod kątem niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez urzędników. To efekt kontroli CBA. Według ustaleń agentów w grudniu 2015 roku przedstawiciele zarządu dróg i mostów w Lublinie odebrali system zarządzania ruchem, mimo że nie działał on poprawnie. Ponieważ zamówienia nie ukończono w terminie, powinny zostać naliczone kary za każdy dzień zwłoki, nawet około 1,5 miliona złotych. Będzie spotkanie Putin-Trump. Obaj przywódcy porozmawiają w Paryżu już za dwa dni, 11 listopada. Będzie to krótki, nieformalny lunch. Tak spotkanie zapowiedział szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Wcześniej potwierdzono, że obaj przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się na szczycie G20 w Argentynie pod koniec miesiąca. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże rano, miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 200, lokalnie nawet w Dolinie Wisły do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 9-10 na północnym wschodzie do 15-16 na południu kraju. A wiatr słaby na północy, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Wracam jeszcze na chwilę, proszę państwa, do sprawy, jak oświetlać podróżujących na koniu, bo na ten temat rozmawialiśmy. Pan Andrzej proponował spodenki odblaskowe dla konia, tymczasem pan Markus napisał, że istnieje mnóstwo różnego rodzaju artykułów odblaskowych, lampek dla jeźdźca i dla konia w każdym sklepie jeździeckim. Musiał to być jakiś ciemny jeździec, który o tym nie wie. 7 trójek na początku, 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzę na Warszawę z okna bloku przy ulicy Grochowskiej. Polska zawsze będzie moim miejscem na ziemi. I zawsze tu będę obca. Nasłuchiwanie Niepodległość. Finał konkursu na słuchowisko. Pierwsza nagroda? Nie miejsce. Marcina Teodorczyka w reżyserii Anny Wieczór Bluszcz. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 20:00. A po 21:00 spotkanie z jurorami konkursu w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Zapraszamy. Barbara Marcinik oraz jurorzy. Dominika Kluźniak. Jacek Kopciński. Krzysztof Czeczot. Wawrzyniec Kostrzewski. Do usłyszenia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg, zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków

20 minut, niebawem do 19, przed chwilą Szade. Lubimy narzekać, wiadomo, narzekamy także w internecie. Jeśli oceniamy produkty, usługi, znacznie częściej jesteśmy je skłonni krytykować, aniżeli pochwalić. Tymczasem dla przedsiębiorców to, co piszą użytkownicy na ich temat w sieci, oznacza czasem być albo nie być. Dariusz Niedźwiedź, właściciel firmy zajmującej się renowacją, czyszczeniem butów, tłumaczy, jak ważny jest pozytywny i jednocześnie prawdziwy przekaz w sieci. Polecam. To, co zrobili z moimi butami, przychodzi ludzkie pojęcie. Tu na przykład mamy ta klasa sama w sobie, moje butki dostały drugie życie, fajna ekipa, kontakt z klientem wzorcowy, wręcz 24 na dobę. Chłopaki robią bardzo dobrą robotę, polecam. Ale zdarzają się też te negatywne. Ja totalnie z tym nie walczę. Uważam, że to jest w zasadzie naturalne i tego nie zmienimy, nawet chociażby jeżeli będziemy dochodzić i dojdziemy, co to jest za osoba, która wystawiła taką opinię. Często to są po prostu konta fejkowe. Może być to konkurencja, może być wynajęta osoba, no, ciężko powiedzieć. Założyłam konto na jednym z takich dość popularnych serwisów, które promują również usługi psychologiczne. Barbara Lewark, psycholog. I bardzo szybko pojawiły się na moim profilu opinie negatywne, że osoby, które były u mnie na sesji, były niezadowolone, że miały poczucie, że jakby całkowicie ich nie słucham, nie empatyzuję z nimi. Nie mogło tak być, ponieważ jeszcze nie miałam klientów, którzy faktycznie w takiej sesji mogli uczestniczyć. O tym, że nieliczni konsumenci dzielą się swoimi wrażeniami w internecie, przekonuje dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego. Jeżeli chodzi o zostawianie jakichkolwiek opinii w internecie, takich naprawdę bardzo aktywnych, to jest w zależności od kategorii produktowej no maksymalnie do 2%, więc to naprawdę nie jest dużo. Bo ludzie wolą mówić dobrze, aniżeli źle. Te negatywne opinie mają po prostu szerszy zasięg i bardziej rezonują w odbiorze społecznym. Ja twierdzę, że prawo rynku rządzi się tym, że jeżeli klient jest naprawdę zadowolony i uważa, że wszystko było dopięte na ostatni guzik i jest bardzo zadowolony z usługi, to i tak wystawi taką opinię. Koleżanek, które mają gabinety. Anna Śliwka, kosmetolog. Słyszałam takie opinie, że właśnie konkurencja wystawia nieprawdziwe opinie, bardzo krzywdzące dla gabinetu i personelu, który tam pracuje. Dlatego się tego bałam, ale na szczęście póki co, uniknęłam takich niefajnych komentarzy. Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że niektóre opinie można po prostu kupić w internecie. To jest to działanie kompletnie nielegalne, ale rzeczywiście zdarza się. Bardzo się przestraszyłam na początku, że takie opinie negatywnie wpłyną na postrzeganie mnie jako profesjonalistki, jako terapeutki przez moich potencjalnych klientów, którzy mogliby chcieć skorzystać z moich usług, ale czytając takie opinie nie zrobią tego i wybiorą innego terapeuta. W takich sytuacjach, kiedy boimy się, że ktoś może zmanipulować tą naszą rozmową prowadzoną na profilach społecznościowych z klientami, no możemy po prostu moderować opinie, które są niezgodne z prawdą, wywierają jakieś słowa, które według nas są absolutnie niedopuszczalne, no to powinniśmy takie opinie kasować. Natomiast absolutnie przestrzegam przed wyłączaniem komentarzy, no bo wtedy po co w ogóle funkcjonować w tej przestrzeni wirtualnej, jeśli nie dajemy możliwości klientom wypowiedzenia się. Ja uważam, że jeżeli ktoś blokuje stawianie opinii, to znaczy, że jest to firma, która nie wzbudza zaufania. Te opinie są na tyle ważne w internecie i nawet jeżeli ja bym miał troszeczkę gorszą średnią niż mam teraz, to i tak bym chciał, żeby klienci to widzieli. Czasem mam wrażenie, że ścigamy się w nieżyczliwości. Opinie zostawione w internecie, pytała Martyna Wojtkowska. 17 minut do 19. Niebawem na trzecim biegu, tymczasem Gilbert O'Sullivan. Oh, it's the same the whole world over. Every year we get a little bit older. The writing that is on the wall. There to remind us all. Remember as a kid how you couldn't wait to be big. Now that you've done that, what you wouldn't give if only to go back. And it's the same the whole world over. Every year we get a little bit older. What excuse you give? You've all got just one life to live. Some don't disapprove. They say it must be something that we can do. But you know as well as I, it's the only thing money cannot buy. And I don't think that one right can be all that bad. But if I can live it to the full, there's no reason to be sad, 'cause it's the same the whole world over. what's gonna happen to you. Za kwadrans 19, program trzeci. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się miłośnikom motoryzacji i szybko zaczynam, bo dziś będzie ciekawie, a czasu mało. O silnikach, o telefonie w samochodzie i o Mustangu. Niby tylko nowe silniki, nowe skrzynie biegów i nowy system info. Tylko, ale jeżeli chodzi o najlepiej się sprzedający w Polsce SUV, czyli najpopularniejszą klasę samochodów, to to ważne wydarzenie. Chodzi o nowego Nissana Qashqaia, mówi Dorota Pajączkowska. Wprowadziliśmy właśnie na rynek nową gamę silników benzynowych o pojemności 1,3 litra i trzech kombinacji napędu. W pierwszej wersji z manualną skrzynią biegów silnik oferuje 140 koni mechanicznych, w drugiej również z manualną skrzynią biegów 160 koni mechanicznych, a trzecia wersja to 160 koni mechanicznych łącznie z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów. Zakładacie, że silnik ten będzie obejmował ponad 50% sprzedaży wszystkich waszych silników. Wynika to nie tylko z naszego optymizmu, ale wynika to z tego, jakie są tendencje na rynku w ogóle europejskim, ponieważ od kilku lat notowana jest tendencja spadkowa zainteresowania samochodami z silnikiem diesla. Rośnie liczba osób zainteresowanych napędami alternatywnymi, hybrydami, samochodami elektrycznymi. W to miejsce w pewnym sensie wpasowuje się tendencja wzrostowa dla silników benzynowych. Oczywiście to muszą być silniki bardzo efektywne, nowoczesne, oferujące bardzo niskie zużycie paliwa i, co jest powiedzmy bardziej ważne w krajach Unii Europejskiej dla klientów, coraz niższą emisję CO2. 140 koni to już jest całkiem pokaźna moc. Poprzednio było to 115 koni. Znacznie wzrósł moment obrotowy, aż o 50 Nm. W tej chwili jest on 240 Nm, co zapewnia naprawdę bardzo komfortową jazdę, nie tylko po mieście, ale również w trasach, kiedy przy wyższych biegach mamy doskonałą elastyczność. Zdecydowanie silnik jest również cichszy. W tym silniku Nissan dokłada filtr cząstek stałych do silników benzynowych, które do tej pory kojarzyliśmy jedynie z silnikami diesla. O co chodzi? Chodzi o to, żeby silnik był jeszcze czystszy dla środowiska, ponieważ silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny również emitują cząstki stałe. Oczywiście tych cząstek jest znacznie mniej niż w przypadku silników diesla, ale są. A nam zależy na tym, żeby te silniki były jak najczystsze. Ci klienci, którzy być może nie do końca miło wspominają konieczność częstej regeneracji filtra cząstek stałych w samochodach z silnikami diesla, nie muszą się o to martwić, ponieważ po pierwsze tych cząstek jest znacznie mniej, a po drugie one powstają tylko w bardzo określonej sytuacji, kiedy silnik pracuje, no, można powiedzieć, na zimno. Tak? Więc takich sytuacji jest bardzo mało i ta regeneracja będzie praktycznie niezauważalna. Zadowolenie klientów pewnie nie byłoby całkowite, gdyby nie można było tego silnika wykorzystywać w połączeniu z kolei z nową automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów. Ta kombinacja, czyli 160 koni mechanicznych plus skrzynia DCT dwusprzęgłowa, to jest doskonały wybór zapewniający bardzo wysoki maksymalny moment obrotowy, bo oferuje on aż 270 Nm, co naprawdę zapewnia niesamowicie dynamiczne wrażenia z jazdy, a oczywiście sama skrzynia z racji na swoją charakterystykę, z racji na wykorzystanie podwójnego mokrego sprzęgła powoduje, że ta zmiana biegów jest bardzo płynna, a w związku z tym, że te sprzęgła są dwa, to jest ona jeszcze błyskawiczna. Tyle jeżeli chodzi o nowe zmiany w Nissanie Qashqaiu. No i zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, bo to bardzo ważny samochód, dobrze jeżdżący. Ja już próbowałem i mogę powiedzieć, że poprawa jest widoczna i znacząca. Pani Dorota mówiła, że to, czy samochód emituje więcej zanieczyszczeń, czy mniej w Polsce, to ma znaczenie drugorzędne. To niestety prawda. Jak pięknie potrafimy iść pod prąd, w złych sprawach też, w motoryzacji też. Nadal nie ma przepisów zakazujących importowania samochodowego złomu do Polski. Z badań wynika też, że w trzecim kwartale tego roku w Polsce zarejestrowano tylko 286 samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, co oznacza spadek o 12% rok do roku. Tym samym znaleźliśmy się w gronie czterech państw Unii Europejskiej, które zanotowały w tym segmencie zmniejszenie liczby rejestracji. No po prostu świetnie. Dobrze nam za to idzie sprzedaż hybryd. Wzrost tu jest większy niż europejska średnia. Nawet się nie spodziewałem, że pogadanki redaktora Okurowskiego o muzyce, o telefonach, słowem o elektronice niesamochodowej w samochodach tak się Państwu spodobają. Będziemy zatem wracać do tych spraw, skoro jest zapotrzebowanie. Dziś Tomasz Okurowski z Autoświata o tym, co ostatnio zmieniło się w relacjach telefon-samochód i czy umiemy wykorzystać te relacje efektywnie. O co chodzi? Myślę, że zabrzmi to tak trochę akademicko o systemie integracji telefonu z samochodem, a tak naprawdę sprowadza się do tego, że możemy połączyć telefon z samochodem lub na odwrót, nie tylko poprzez Bluetooth po to, żeby korzystać z zestawu głośno-mówiącego, innymi słowy nie narażać się już na całkiem spory mandat i kilka punktów karnych, ale także po to, żeby wybrane, nie wszystkie, ale wybrane aplikacje z telefonu komórkowego wyświetlić na ekranie w samochodzie. I to jest cały ten pomysł na integrację telefonu z autem. Pomysł ma już, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że więcej niż 6 lat. Zaczęło się jeszcze od czasów, kiedy Nokia przeżywała swoje złote lata. Powstał wówczas pierwszy system, który nazywa się MilloLink. On zresztą jest do dzisiaj używany szczególnie przez producentów europejskich, czyli grupę PSA, Peugeot, Citroen, Opel teraz i grupę Volkswagena. To są jak gdyby tacy dwaj najwięksi użytkownicy MilloLink, jeżeli tak to mogę określić. Mamy jeszcze alternatywę w postaci amerykańskich rozwiązań, czyli Android Auto, czyli rozwiązania Google przeznaczonego dla telefonów z Androidem i Apple CarPlay, czyli innymi słowy rozwiązanie dla użytkowników iPhone'ów. Czy któryś z tych systemów jest ewidentnie lepszy od pozostałych? Czym różnią się pomysły i co ostatnio się zmieniło, szczególnie w tym ostatnim? Wbrew pozorom, z perspektywy polskiego kierowcy trudno jednoznacznie wskazać, który system jest lepszy, dlatego że dalej brak oficjalnego wsparcia dla Polski, jeżeli chodzi o system Android Auto i system Apple CarPlay. W praktyce oznacza to tyle, że możemy wykorzystać tylko część funkcjonalności, która jest dostępna dla klientów korzystających z tych obu systemów w krajach zachodnich, innymi słowy przede wszystkim korzystających z angielskiej wersji systemu. Jedno istotne jest w przypadku systemu CarPlay, a mianowicie to, że w połowie września pojawiła się wreszcie długo oczekiwana nowa wersja systemu operacyjnego do telefonów iPhone, iOS 12. Wraz z nią pojawiła się bardzo praktyczna funkcja, czyli Apple wreszcie, a dokładniej po ponad 4 latach, odblokował dostęp do aplikacji nawigacyjnych innych producentów, czy innymi słowy zamiast dosyć przeciętnej aplikacji Apple Maps możemy skorzystać z aplikacji nawigacyjnych, moim zdaniem dużo lepszych niż to, co stworzyło Apple. Brak wsparcia dla polskich użytkowników. Dlaczego tak jest i ewentualnie jak bardzo jesteśmy upośledzeni z tego powodu, że nie możemy wykorzystać pełni możliwości sprzętu? Przyznaję, że sam chciałbym znać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. Jedno nie ulega wątpliwości. Brak wsparcia oznacza przede wszystkim brak języka polskiego w znaczeniu takim, że nie mamy w pełni spolszczonego menu i przede wszystkim nie mamy dostępu do pełnego sterowania głosowego w języku polskim. To szczególnie jest uciążliwe w CarPlay, ponieważ bardzo ogranicza na przykład możliwość zaprogramowania nawigacji, czyli innymi słowy będzie bardzo trudno w przypadku nawigacji w Apple CarPlay, mówię o nawigacji firmowej Apple, zaprogramować sobie głosowo nawigację. Próba zaprogramowania, wprowadzenia jakiegokolwiek adresu poprzez tą klawiaturę, która pojawia się na ekranie, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Stąd małe światełko w tunelu. Google jest już dostępny jako aplikacja nawigacyjna w trybie CarPlay. Tam jest dostępny tryb głosowy, czyli jeżeli chcemy w trakcie jazdy powiedzieć, że na przykład chcemy pojechać do Szczebrzeszyna, zapewniam Was, że bez problemu sobie Google z tym poradzi. Na moim Facebooku na trzecim biegu jest filmik z jazdy Mustangiem Bulitem po zamkniętych drogach wyspy Man. Dla miłośników Mustanga koniecznie, proszę zobaczyć, na trzecim biegu. Tak się ostatnio złożyło, że miałem okazję jeździć wyjątkowym samochodem. Przez przypadek to był Mustang Bulit, Smok. Nasz test. No i zaczynam od sformułowania prostego. Jest niesamowity, wystarczy zasiąść za kierownicą i włączyć silnik. No i wszystko wiadomo. 5-litrowy silnik, 8-cylindrowy o mocy 460 koni mechanicznych. Do setki w 4,5 sekundy. 6-biegowa skrzynia manualna. Napęd na tył. No i wszystko jasne. Tak powinno być. No i w bonusie jeszcze ta gałka do zmiany biegów. Skąd tak znana? No znana wyglądająca jak kula bilardowa z filmu oczywiście. A notabene wracając do tego, jak brzmi Mustang, to wydech można ustawić na cichutki, żeby rano nie budzić sąsiadów odjeżdżając o świcie do pracy. Można to zaprogramować czasowo. No, o tym samochodzie generalnie można mówić i mówić. To samochód ewidentnie sportowy, wśród sportowych niewątpliwie najtańszy na rynku, stąd oprócz legendy jego popularność. W trybie jazdy na torze możemy ustawić wiele parametrów, takich jak pomiar przyspieszenia, wydajność hamulców, blokada